Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. I Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwóch kolejnych zatrzymanych w sprawie zabójstwa poznańskiego dziennikarza są w krakowskiej prokuraturze. To był ważny głos, oceniają wystąpienie papieża w Europarlamencie politycy. Naprawdę bardzo poważne wystąpienie i dobrze, że takie czasami się zdarzają. Także Paryżanie nie mają czym oddychać. Zanieczyszczenie powietrza nad Paryżem jest coraz większe. Policja zatrzymała dwie osoby mogące mieć związek z zabójstwem dziennikarza Jarosława Ziętary. Zostały przewiezione do Krakowa, gdzie są przesłuchiwane. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć. Na polecenie prokuratury apelacyjnej w Krakowie zatrzymane zostały dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Osoby te zostały zatrzymane w Warszawie oraz w Poznaniu. Informuje prowadzący śledztwo prokurator Piotr Kosmaty. Zarzuty podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary usłyszał już poznański biznesmen i były senator Aleksander G. Przebywa obecnie w tymczasowym areszcie. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Jarosław Ziętara zaginął 22 lata temu w drodze do pracy. W 1999 roku poznańska prokuratura umorzyła śledztwo, bo nie udało się odnaleźć ciała. 3 lata temu sprawę wznowiła krakowska prokuratura. Szczera diagnoza, wystąpienie na czasie to komentarze polskich polityków po wystąpieniu papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim. Ze Strasburga Tomasz Majka. Papież podkreślał m.in., że rośnie nieufność do unijnej biurokracji. Zdaniem europosła PO Jana Olbrychta parlament takich słów spodziewał się. Papież mówi szczerze o Europie, mówi prawdziwe rzeczy, dobrze diagnozuje sytuację i daje odpowiedź jako głowa Kościoła. Eurodeputowany Marek Jurek podkreślał z kolei znaczenie słów papieża dotyczących walki z bezrobociem. To było bardzo ważne, zresztą ja myślę, że Ojciec Święty bardzo mocno powiedział politykom europejskim, czym powinniśmy się zająć. W wystąpieniu przysłuchiwała się obecna polska komisarz Elżbieta Bieńkowska, która przyznawała dyplomatycznie, że słowa papieża są na czasie. Że Europa to nie jest tylko gospodarka, ale to są też ludzie, to są też miejsca pracy. To jest to wszystko, co jest w nas w środku, więc naprawdę bardzo poważne wystąpienie i dobrze, że takie czasami się zdarzają. Strasburg, Tomasz Majka, Polskie Radio. Moskwa pamięta o męczeństwie Polaków. Fotografie dokumentujące miejsca kaźni naszych rodaków zawisły w stołecznym muzeum Gułagu. Wystawie patronują Stowarzyszenie Memoriał, Polska Ambasada w Moskwie i Konsulat Generalny w Sankt Petersburgu. Maciej Jastrzębski. Wystawa została zatytułowana Cierpieniu prawda, umarłym modlitwa. W opinii szefa sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandra Gurianowa nie należy jednak tego przedsięwzięcia odnosić do ewentualnej poprawy stosunków polsko-rosyjskich. Nam głównie chodzi o rozliczenie się z historią w naszym własnym kraju, stwierdza Gurianow. Po prostu zbrodnia musi być nazwana zbrodnią w terminach prawnych. To jest nasz problem wewnętrzny, rosyjski problem. Nie budujmy naszych stosunków na przeszłości, ale na przyszłości, podkreśla dyrektor rosyjsko Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia Jurij Bondarienko. Musimy wszystko wziąć pod uwagę. Nie tylko mówić przez cały czas o ofiarach polskich. Trzeba budować przyszłość, mając wszystko na uwadze. Wystawa będzie czynna w Moskwie do 7 grudnia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polski Radio. Założyli maski zwierząt, by zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu ich futer. Kilkadziesiąt osób z transparentami przeciwko przemysłowi futrzarskiemu przemaszerowało ulicami Szczecina. Aktywiści ze Stowarzyszenia Basta demonstrowali w przypadającym ci dziś dniu bez futra. Zamknąć fermy! W całej Polsce! W naszym kraju zabija się kilka milionów zwierząt. W naszym województwie jest ponad 70 ferm futrzarskich. Na jednej fermie hoduje się nawet ponad 100 tysięcy zwierząt, norki amerykańskie. Nie kupujcie futer naturalnych i wspierajcie działania koalicji antyfutro, której celem jest zakazanie hodowli zwierząt na futra w Polsce. Dzień bez futra obchodzony jest w naszym kraju od 1994 roku. Francuscy naukowcy biją na alarm. Powietrze w Paryżu ze względu na zanieczyszczenia skraca życie mieszkańców stolicy. Więcej na ten temat z nadsekwany Marek Brzeziński. Według epidemiologów zanieczyszczenie powietrza nad Paryżem jest bezpośrednim sprawcą chorób powodujących przedwczesny zgon niemal 1500 osób rocznie. W ciągu 30 lat długość życia Paryża zmniejszyła się o pół roku. W litrze powietrza znajduje się 200 tysięcy szkodliwych cząsteczek, a jeden oddech to połowa tej dawki. Duże cząsteczki są odpowiedzialne za choroby nosa i gardła, mniejsze oskrzeli, a te mikroskopijne są zdradliwe dla płuc. W ciągu dnia zanieczyszczenie przekracza 15-krotnie dozwolone normy, a jego szczyt przypada na godzinę 18. Skutek jest taki, jakby w pomieszczeniu o powierzchni 20 metrów kwadratowych osoba niepaląca przebywała w obecności 8 palaczy papierosów. Socjalistyczne władze Paryża, które od kilku lat rządzą stolicą wraz z zielonymi, marzą o ograniczeniu w Paryżu ruchu samochodów i oskarżycielskim palcem wskazują na te z silnikami diesla. Chcą od przyszłego roku zakazać im przekraczania rogatek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Monika Sułkowska. Piłkarska Liga Mistrzów w listopadowy wieczór może rozgrzać lepiej niż gorąca czekolada, tym bardziej, że dziś kilka bardzo ciekawych spotkań na czele z dwoma pojedynkami angielsko-niemieckimi. Bayern na wyjeździe gra z Manchesterem City, w tym spotkaniu na razie remis 0-0. Schalke natomiast u siebie gra z Chelsea i przegrywa 0-1. W innych spotkaniach Apoel Nicosia bezbramkowo remisuje z Barceloną, podobnie jak Paris Saint-Germain z Ajaxem. Sporting Lizbona prowadzi 1-0 z Mariborem, a Szachtar Donieck bez bramek z Atletikiem Bilbao. Już w zakończonych spotkaniach Batę Borysów przegrało natomiast 0-3 z FC Porto, a Roma 1-1 zremisowała z CSKA Moskwa. W tym spotkaniu swój własny rekord pobił Francesco Totti, który trafił do siatki bezpośrednio z rzutu wolnego i wciąż jest najstarszym strzelcem gola w Lidze Mistrzów, ale teraz rekord to 38 lat, miesiąc i 29 dni. Skoro mówimy o piłce nożnej, Robert Lewandowski znalazł się wśród kandydatów do 11 roku UEFA. Łukasz Szukała natomiast został uznany za najlepszego obrońcę Ligi Rumuńskiej. Nagrodę przyznał magazyn sportowy Fanatyk. Podczas uroczystej gali Łukasz Szukała jest zawodnikiem Stiały od 2012 roku. Kamil Stoch nie wystąpi w najbliższych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kusamo. Decyzję podjęto po badaniach kontrolnych, które wykazały, że nasz dwukrotny mistrz olimpijski nie jest gotowy do startu. Trzeba było usunąć płyn ze stawu skokowego. Choć nie jest to bardzo poważny uraz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner przyznaje, że to dobra decyzja sztabu szkoleniowego. On mógłby skakać, ale nie wiadomo, czy ten niezaleczony drobny uraz nie spowodowałby później komplikacji. I chyba słuszna decyzja lekarza i trenera, żeby jednak zrezygnować z wyjazdu Kamila Stocha teraz do Kusamo, a żeby była absolutna pewność, że jest zdrowy na kolejny Puchar Świata w Lillehammer. W miejsce Stocha do Kusamo poleci Stefan Hula. A w sporcie za 2 godziny oprócz Ligi Mistrzów Piłkarzy także Liga Mistrzyń w siatkówce i koszykarski Eurocup. Jutro pogodnie na zachodzie i na południu, na Podlasiu i Mazowszu. Lokalne opady śniegu i marznącej mrzawki. 0 stopni pokażą termometry w Augustowie, 2 w Rzeszowie, 3 w Krakowie, 4 w Warszawie, 5 w Trójmieście, w Szczecinie i Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21.08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, dawno, dawno temu było tak, że kiedy ktoś chciał posłuchać muzyki, to musiał albo sam nauczyć się grać na jakimś instrumencie i prawdopodobnie kupić nuty, albo sprowadzić sobie muzyków i zapłacić im za występ. Sytuacja zmieniła się trochę za sprawą gramofonów, a potem jeszcze bardziej dzięki cyfrowemu powielaniu plików muzycznych. W rezultacie faktem jest, że zarobki twórców są niewspółmiernie małe w stosunku do tego, jak często słuchamy ich utworów, niekiedy zresztą zupełnie za darmo. Organizacje zarządzania prawami autorskimi, z których najlepiej znany jest z pewnością ZAIKS, zaproponowały przed rokiem mniej więcej wprowadzenie, zaraz to uściśle, opłaty reprograficznej, która wchodziłaby w cenę tabletu bądź smartfonu i rekompensowałaby twórcom tak zwane użycie domowe utworów, gdyż wedle pomysłodawców tablety i smartfony najczęściej służą m.in. powielaniu muzyki, niekoniecznie zresztą legalnemu. Mówiąc precyzyjnie natomiast, bo powiedziałem o wprowadzeniu, chodzi tak naprawdę o rozszerzenie opłaty reprograficznej, którą, sądzę, że bezwiednie, płaciliśmy od 1994 roku, kupując na przykład kasety VHS albo skanery, bo nie tylko o muzykę tutaj chodzi. Rozmowa na ten temat w audycji Kuby Strzyczkowskiego wzbudziła tak wielkie emocje, że wracamy dzisiaj do tego tematu w Klubie Trójki. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka mi całuje, mi w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Dla ciebie. Nawet jeśli piosenka pisana jest nie dla pieniędzy, ale wyłącznie z uczuć wyższych, to i tak twórcy należałoby zapłacić. W studiu są z nami dzisiaj pan Michał Komar, dzisiaj w funkcji pełnionej przez siebie zastępcy przewodniczącego Stowarzyszenia ZAX. Dobry wieczór. Oraz pan Michał Kanownik, dyrektor Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT. Witam. Dobry wieczór. Z IPS-e wprościej będzie prościej. Sądzi pan? Nie, pamiętajmy, że chodzi o importerów i producentów. Tak jest. Może zanim przejdziemy do problemu opłaty repograficznej, która właśnie rozpaliła emocje, to może wyjaśnimy w kilku zdaniach, skąd i za co biorą się pieniądze, które ZAX przekazuje twórcom. Bo chodzi mi o to, że trudno sobie wyobrazić, żeby stowarzyszenie było w stanie odnotować każde publiczne wykonanie każdego utworu. No to jest nie do zrobienia. Owszem, to jest dosyć proste. Po pierwsze zacznijmy od tego, że Polska jest od 80 lat członkiem konwencji berneńskiej. Konwencji, która reguluje w całym świecie, w całym cywilizowanym świecie ochronę praw autorów. ZAX działa od 96 lat, zrazu chroniąc autorów wyłącznie polskich, potem z czasem został stworzony system złożony ze 126 umów międzynarodowych, a więc ZAX reprezentuje nie tylko prawa twórców polskich, ale także twórców ze świata. Za pośrednictwem tych 126 ZAX-ów zagranicznych. I może dodajmy w tym momencie, że w Polsce tych takich organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jest jeszcze 14. Tak jest, ale to nie tylko prawami autorskimi, także prawami producenckimi i wykonawczymi. My zajmujemy się wyłącznie prawami twórców, autorów. Trójka przez Polskie Radio, a więc trójka, czwórka, wszystkie stacje przesyłają nam bardzo dokładne wykazy utworów, które są wykorzystywane w waszych programach. Tych utworów jest ogromnie dużo. No, niech mi pan powie, jaki procent zajmuje programu Trójki, zajmuje muzyka, piosenki, dobra literatura, skecze i tak dalej. Jakieś 85 do 90%. No tak, chyba tak. To są wszystko prawa reprezentowane przez ZAX. Zdarzają się sytuacje, w których te listy dostarczane przez inne stacje radiowe, stacje telewizyjne i tym podobne nie są precyzyjne. Na przykład dochodzi do niewyraźnego opisania nazwiska autora. Albo dochodzi do kłótni między autorami, to się zdarza. Słynny przypadek Białego Misia na przykład. Albo dochodzi do procesów między dwoma autorami. I to wszystko trzeba wyjaśniać. My dostajemy rocznie ponad 50 milionów wydruków, znaczy wydruki, na których znajduje się około 50 milionów utworów. I to wszystko trzeba w jak najszybszym tempie zidentyfikować. Jednocześnie pobieramy należne tantiemy od wszystkich użytkowników. Jeżeli chodzi o dyskoteki, otrzymujemy też list. A jeśli chodzi o na przykład, nie wiem, to co orkiestra gra na weselu, to jest też publiczne wykonanie. Tak, i publiczne na wykonanie otrzymujemy raport. Raport z miejsca, w którym ta orkiestra, tak, lub ten disc jockey prezentował utwory. I tak, teraz pierwszy podział jest taki. Kraj, zagranica. A gdyby polskie stacje radiowe i telewizyjne nadawały więcej polskiej muzyki, to więcej pieniędzy zostawałoby w Polsce. To jest oczywiste. No, ale jesteśmy zobowiązani umowami międzynarodowymi i faktem, że Polska jest członkiem konwencji berneńskiej i innych konwencji z tym związanych, jesteśmy zobowiązani do transferowania tych pieniędzy w świat. Tak jak świat jest zobowiązany do transferowania pieniędzy za wykonania polskich autorów do Polski. I teraz, jeśli pan... Czy jeszcze nie chcę panu przerwać w pół słowa, ale bo chcę wprowadzić teraz ten drugi wątek, bo ja mam wrażenie, że mamy wyraźny kłopot z nowymi technologiami, jeśli chodzi o wyobrażenia, co obejmuje prawo autorskie. No bo tak, jeśli w młodości bardzo lubiłem płytę, na przykład jedną płytę winylową, powiedzmy Budki Szuflera i słuchałem jej w kółko, To w pewnej chwili jej jakość tak spadała, że musiałem kupić nową, więc po raz drugi, rozumiem, płaciłem za te same piosenki i jakby w ten sposób jakby oddawałem też. Zresztą zdarzyło mi się w przypadku paru winyli zasłuchanych na śmierć. Jeśli ją przegrywałem na magnetofon, co było już takim aktem, no, nazwijmy to grubo piractwa, chociaż to chyba za mocno powiedziane, no to jakość tego nagrania była wyraźnie gorsza niż na płycie. Tymczasem pliki cyfrowe, jak wiadomo, nie tracą jakości przy powielaniu i rozumiem, że to jest kontekst, w którym pojawiła się zresztą 20 lat temu idea opłaty reprograficznej. To znaczy, musimy sięgnąć do samych początków. Znaczy, opłata reprograficzna powstała w Niemczech w latach, powiedzmy, 60., tak to przyjmiemy sobie dla uproszczenia troszeczkę. I wtedy faktycznie królowały na rynku kasety VHS, magnetofonowe przede wszystkim, gdzie kopiować musieliśmy, żeby je słuchać w większej ilości egzemplarzy, żeby słuchać je w pracy, w domu, powiedzmy w sypialni, w kuchni jednocześnie, więc trzeba było tą kasetę skopiować wielokrotnie. Kasety były nie najlepiej dostępne, więc jakby ciężko było, żeby kupić sobie kilka oryginalnych egzemplarzy. I wtedy faktycznie taka opłata powstała, żeby rekompensować twórcom straty, które ponoszą z tego, że my możemy na swoje prywatne potrzeby legalnie ten nośnik skopiować sobie. I taki system sprawdzał się przez następne kilkadziesiąt lat. Niestety w międzyczasie świat troszeczkę poszedł do przodu. Znaczy technologicznie, rynkowo, ale przede wszystkim społecznie, myślę. I to w tym momencie jest duży problem i wyzwanie przed całym prawem autorskim, nie tylko przed tą opłatą reprograficzną. To znaczy zmienił się sposób dystrybucji muzyki, sposób jej konsumpcji. My w coraz mniejszym stopniu nie tyle chcemy, ale musimy kopiować. Ja ostatnio wracam właśnie z debaty z muzykami hip-hopowymi, i na koniec zadaliśmy sobie pytanie, kiedy ktoś z nas ostatnio skopiował muzykę, płytę na przykład CD, kupioną oryginalnie. I nikt z nas, uczestników tej debaty, nie mógł sobie przypomnieć ostatniego takiego przypadku. Bo my w tej chwili nie musimy tej płyty kopiować, bo my ją online możemy słuchać wielokrotnie z internetu, w streamingu. Więc nie musimy dokonywać tego fizycznego, technicznego elementu skopiowania. Tylko w tym momencie pojawia się pytanie, czym się różni, no bo pan Michał Komar zaczął od, zresztą ja o to zapytałem, od wykonań publicznych. Teraz co się dzieje, kiedy ktoś słucha w domu, no ale przez internet? Albo słucha wielokrotnie, ale z własnego odtwarzacza MP3. Załóżmy, że ta MP3 jest legalna. Że jest legalna. Nie mówimy dzisiaj o piractwie. Nie mówimy w ogóle o piractwie, bo to jest kompletnie inny temat. Inna dziedzina. Chociaż granica właśnie, chciałem ustalić, w którym momencie ta granica się pojawia. No to zaraz ustalimy. Tymczasem zatrzymajmy się. A teraz się trzymajmy eksploatacji. No. Czemu służy i dyrektywa europejska, i polska ustawa, do której nam wykonania namawiamy panią minister kultury? Bo namawiamy panią minister kultury, żeby wykonała ustawę. Nic więcej. Zakładam, że żyjemy w państwie prawa, a w państwie prawa ministrowie wykonują ustawy. Takie jest założenie. I my, twórcy, namawiamy panią minister kultury i dziedzictwa narodowego, żeby wykonała ustawę. Jaki jest duch tej ustawy? Mówi pan o tej ustawie z 1994 roku. Nie, z 2004. Ale ustawa z 2004. Tak. Znaczy mówimy z poprawkami z 2004. Tak jest. Ta ustawa miała zabezpieczyć prawa twórców do utworów eksploatowanych. Czyli do utworów, które są wykorzystywane w rozmaite sposoby. Wówczas znane były takie techniki, taśma, wideo. Rośniki magnetyczne przede wszystkim. Tak jest. Ustawodawca, mimo że miał sygnały dotyczące ucyfrowienia, no nie był w stanie poradzić sobie z tą problematyką. Nie był w stanie i zrobił to, co zrobił. Ustawa zachęca, znaczy każe ministrowi kultury unacześniać tę listę, zakładając, i tutaj wracamy do ducha tej ustawy. Idzie o to, żeby nie uszczuplać i tak szczupłych dochodów twórców. Postęp techniczny, ogromny, stwarza rzeczy. Pan ma rację. Tutaj zwracam się do pana kanownika. Pan ma rację. Postęp techniczny postawił nas wszystkich przed wielkim problemem adekwatności prawa autorskiego do nowej sytuacji. Sytuacji zmieniającej się z dnia na dzień. To nie ulega wątpliwości. Ale nam chodzi o to, twórcom, żeby póki istnieje ta ustawa, to niech Ministerstwo Kultury ją wykonuje. No dobrze, i teraz, jeśli panowie pozwolą, to, bo ja rozumiem, że jak jest ustawa, w której jest mowa, że ta opłata reprograficzna jest dołączana do ceny kaset magnetofonowych, no to w roku 2014 jest to dosyć zabawny zapis. Ja nawet nie jestem pewien, czy kasety magnetofonowe można dzisiaj jeszcze kupić. Jakby to się uparł, to nie znajdzie. Ewentualnie. Ale dlaczego tablety i smartfony? Znaczy przede wszystkim mam jedną uwagę, ponieważ my się skupiamy na tych kasetach magnetofonowych w tym momencie dość gigantycznych i faktycznie rynku nie ma już de facto. Natomiast na dzień dzisiejszy ta ustawa jest realizowana, jest wykonywana w drodze rozporządzenia pani ministra kultury. Na tej liście obecnie objętych opłatą urządzeń i nośników znajduje się kilkadziesiąt pozycji i nie tylko tak archaicznych jak kaseta VHS czy magnetofonowa, ale odtwarzacz plików MP3, dosyć powszechne współcześnie urządzenie, płyty CD, DVD, Blu-ray, jak najbardziej użytkowane, telewizory z twardym dyskiem, dyski twarde komputerowe, nagrywarki płyt CD, DVD komputerowe, zestawy audio do odtwarzania muzyki z funkcją nagrywania, więc jakby drukarki, kserokopiarki, papier, czyli ta część reprograficzna również. Więc jakby to nie jest tak, że na dzień dzisiejszy to prawo do godziwej rekompensaty nie jest wykonywane. Jak najbardziej jest wykonywane, realizowane. W ubiegłym roku 5 organizacji, które mają prawo pobierać te opłaty, zebrały od tych urządzeń nośników kwotę około 28 milionów złotych. Więc to nie są małe pieniądze, przypuszczam, dla większości naszych obywateli. Więc gwoli ścisłości to jest ten sposób. I jedna bardzo ważna kwestia, myślę. Dyrektywa bardzo jasno mówi, że twórcom należy się godziwa rekompensata z tytułu strat, które ponoszą, ale nie z tytułu odtwarzania tychże utworów w domowych sprzętach, czy to komputerze, czy MP3, ale z tytułu kopiowania ich na swój prywatny, dozwolony użytek. To jest bardzo ważny element. Tu musi nastąpić na kopiowania, zwielokrotnienia tego utworu. Wówczas następuje ta strata dla twórcy, którą trzeba mu zrekompensować. Jeżeli nie mamy do czynienia z kopiowaniem, to nie możemy mówić o stracie dla twórcy. To wracam do pytania, dlaczego, bo spór, bo nie chcę użyć słowa awantura, wybuchła o tablety i smartfony, dokładnie. Ponieważ w ciągu najbliższych 2-3 lat cała produkcja, nazwijmy to produkcja artystyczna, zostanie przeniesiona do chmury. Do cloud. Tak, rozumiem. I jedynymi instrumentami do ściągania tych materiałów, do korzystania z nich, będą tablety i smartfony. Reszta sprzętu umrze. Mamy do czynienia z nieprawdopodobnym postępem. Gratuluję panu prezesowi, panu dyrektorowi Kanownikowi, że pracuje w tak fantastycznej dziedzinie, która się tak niezwykle rozwija. No ale po prostu za chwileczkę będziemy w chmurze mieli wszystko. A więc dochody twórców, których utwory znajdują się w chmurze, jeżeli te urządzenia nie będą obłożone opłatą, dochody zmaleją w sposób błyskawiczny. No tak, ale jeśli wolno, bo żebym ja dobrze rozumiał państwa stanowisko. Jeżeli ja korzystam z takiego serwisu, no wolałbym nie używać nazwy, taki jest jeden na S. Tak jest jeden na S serwis. Tak. To ja tam opłacam opłatę, i tam uiszczam opłatę abonamentową, z której część idzie do twórców. Nie do twórców. Idzie do producentów. I na tym właśnie polega problem. No nie. Nie idzie do twórców. Do twórców idzie 3%. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę. Ostatnio pewna znana piosenkarka zrezygnowała z umieszczania swoich utworów w pewnej wielkiej muzykodajni. Nice. Nie będzie. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ ściągano miliony, nazwijmy to kopiami, jej utworów, tak? A ona z tego nic nie miała. Mimo że ona jest kompozytorką, twórczynią, autorką. Ale to bardzo dobrze, że akurat taki konkretny przykład poruszamy, gdyż to dowodzi tego, że ta argumentacja nie do końca, myślę, przekonuje ani mnie, ani tym bardziej konsumenta. Gdyż to, że twórca nie jest w stanie wynegocjować odpowiednich warunków finansowych pomiędzy sobą a producentem swojej twórczości, to według mnie nie jest powód do tego, aby sięgać na skróty do kieszeni konsumenta i pobierać dodatkowe pieniądze z tego powodu. No bo tak, krótko mówiąc, wychodzi z tego, że producenci są... zachłanni. Zachłanni. Tak, dziękuję, że pan porzucił, bo ja już miałem jakieś inne słowo na myśli. I w związku z tym, ponieważ nie chcą się dzielić dochodami z ludźmi, którzy przynieśli utwory, no to my w związku z tym konsumenci, tym twórcom jeszcze to dokładamy. To panowie konsumenci. Ja też jestem konsumentem. I panie. I teraz sobie uświadommy jeszcze jeden element. Otóż w 21 krajach Unii Europejskiej obowiązuje ta dopłata. W 11 jest praktykowana. Pan dyrektor Kanownik powie mi, że w Wielkiej Brytanii nie, że w Hiszpanii nie i ostatnio w Finlandii nie. Nie tylko. To, ale moment. No dobrze. Na razie tak, w Hiszpanii wszystko przejął, całą tę opłatę przejął budżet państwa. Czy chcielibyśmy, żeby budżet państwa przejął tę opłatę na rzecz kultury narodowej? Wątpię. Bo będzie pan wtedy się skarżył, że spada podatków i idzie na twórców, tak? Nie wie pan. Będzie się pan skarżył. Jeśli idzie o Anglię. Ja tą kulturze coś z podatków kapną. Jakby problem, jakiej wysokości te podatki są, bo u nas są dość jeżeli wysokie. Jeżeli idzie o Wielką Brytanię. W Wielkiej Brytanii koledzy nasi z PRS for Music szykują się do procesu z rządem brytyjskim w tej sprawie. I wygrają. Tak jak wygrali w Holandii 3 tygodnie to temu. Jak wygrają, to... Ja bym nie był tak kategoryczny. 3 tygodnie temu w Hadze został ogłoszony wyrok w sprawie organizacji zbiorowego zarządu versus rząd holenderski. Proszę, rząd płaci, czegoś innego trochę dotyczyło, ale... Rząd płaci 10 milionów kary i będzie musiał wprowadzić regulacje. We Francji ta opłata daje kulturze narodowej francuskiej około 180 milionów euro rocznie. My nie chcielibyśmy takich sum. Dziękuję. Pan o tym doskonale wie. Pan doskonale wie, że tak, rocznie wedle pańskiego stwierdzenia rocznie idzie o sumę, maksymalną sumę, jaką wyznacza ustawa o prawie autorskim. Idzie o sumę do 330 milionów złotych rocznie. Czy ja dobrze rozumiem, że należy, no bo te 330 milionów się musi skąd wziąć? To z tego wynika, że to musi być ściągnięte z rynku sprzętu elektronicznego, czyli o taką sumę łącznie podrożeje sprzęt tak. elektroniczny, tak? Tak, generalnie tak. Ja tu muszę 3 kwestie, jeśli mogę. To pan odpowie mi na to pytanie, ale najpierw pan Michał Kojna. Doprecyzować. Po pierwsze, chciałbym zdementować, podkreślić, ja zawsze to podkreślam, ale jeszcze raz nie zaszkodzi. My jako producenci tego sprzętu elektronicznego w całej Europie nie jesteśmy przeciwni opłatom reprograficznym. Płacimy je w Polsce, płacimy w każdym kraju Unii Europejskiej, gdzie te opłaty obowiązują i my nie jesteśmy nim przeciwni. My uważamy więcej, że te pieniądze się twórcom należą. Ale nie widzimy żadnego uzasadnienia dla obejmowania tą opłatą urządzeń, które nie służą do kopiowania. A w przypadku smartfonów, tabletów tak właśnie jest. I tu jest jakby spór pomiędzy nami, nie o samą fakt istnienia opłaty, bo my jesteśmy za. My ją płacimy. Tylko o to, żeby nie nieść na skróty, żeby to, że system prawa autorskiego w Polsce nie nadążył za systemem technologicznym, rynkowym, społecznym, nie nadążać, nie iść na skróty i nie obywać tą opłatą urządzeń, które nie są do tego przeznaczone. Jeśli ja dobrze zrozumiałem pana Michała Komara przed chwilą, to odpowiedź jest taka, że to kopiowanie jest też pojęciem już anachronicznym, bo w przypadku chmury nie będzie potrzebne kopiowanie. Znaczy, ale tu już ustaliliśmy, że w przypadku chmury płacimy za dostęp do tych muzyki w formie różnych serwisów streamingowych, w formie abonamentu. Tylko producenci, bo buzy się nie chcą dzielić z twórcami. Tak, ale to już jakby bardzo proszę, żeby nas za to nie winić, to nie my. Ja to nie my. Ale jeśli mogę, panie, jeszcze jedna kwestia. Ja bardzo prosiłbym, żebyśmy przestali używać takiego argumentu, że w Europie Zachodniej jest więcej, czy w innych krajach europejskich jest więcej, że we Francji kultura narodowa zyskuje przez to określoną ilość milionów euro. To nie, te pieniądze nie idą na kulturę narodową, tylko to są pieniądze dla twórcy, na konkretnego, spersonalizowanego twórcy, tak jego rekompensata. Tak jest. Więc tu nie używajmy wielkich pojęć kultury narodowej, tylko konkretne Kowalski, Nowak, przepraszam, bo też nie chcę używać konkretnych nazwisk. Panie dyrektorze, kochany. I dla nas, jako płatników tejże opłaty w Europie, również w Polsce, niezmiernie istotnym elementem jest to, żeby te pieniądze były faktycznie pożytkowane dla twórców, uprawnionych twórców, by oni z tych pieniędzy jak najwięcej korzystali. Dopóki w Polsce ten system budzi wątpliwości zarówno u konsumentów, jak i u samych twórców co do jego efektywności, i tu nie mówię o Zaiksie personalnie, tylko mówię generalnie o systemie, dotąd trudno się dziwić, że konsumenci sami z siebie oddolnie nie rozumieją, dlaczego nagle mieliby płacić więcej za urządzenia, których nie używają do kopiowania muzyki. Panie dyrektorze, ja się z panem zgadzam i nawet dodam jeszcze jedno. Mianowicie, że wiedza o prawie autorskim czy o ochronie własności intelektualnej jest w Polsce zerowa. Niestety także wśród dziennikarzy, a więc wśród tych, którzy się powinni na tym znać, żeby wyjaśniać publiczności. Co? W imieniu dziennikarzy dziękuję, panie Michale. No, muszę tutaj, ale to na samym końcu, żeby już nie psuć nam naszej rozmowy. Dla mnie problemem centralnym jest to, za chwilę wszystko będzie w chmurze, a jedynym instrumentem dostępu do chmury będą tablety i smartfony, i no i niestety tak to jest. W związku z tym ja bym, wie pan, panie dyrektorze, ja myślę, że po dzisiejszym, myśmy się już dzisiaj rano spotkali na bardzo ostrej dyskusji. To chciałbym powiedzieć. Mikrofon radiowy łagodzi tak, tę dyskusję. Mi się wydaje, że tak, że istnieje pole porozumienia w tej sprawie. Ja jestem o tym przekonany absolutnie. Istnieje pole porozumienia pod jednym warunkiem. Zanim zostanie zbudowana ta wspólna platforma, jednak prawo będzie wykonywane. To prawo istniejące dziś. I ono powinno być wykonywane, bo inaczej, jeżeli istnieje ustawa, jest niewykonywana, to znaczy, że ministrowie powołani do wykonywania konstytucji i wykonywania prawa nie wykonują należycie swoich obowiązków. Są bardzo, bardzo ostre oskarżenia, niestety. To nie jest oskarżenie. Państwo, jeśli panowie pozwolą, bo mnie to rzeczywiście trochę przypomina takie dyskusje na zupełnie inny temat z moimi drogimi współwyznawcami, którzy twierdzą, że należy Biblię interpretować, należy się Biblii trzymać. I jak ktoś jest katolikiem i chrześcijaninem, to powinien, tylko pojawia się pytanie o interpretację. I tutaj też to trochę tak wygląda. Ale zadzwonił do nas pan Borys. Halo? Dobry wieczór, słucham. Tak, bo tutaj przysłuchiwałem się państwa rozmowie i tak chciałem kilka uwag ze swojej strony, bo tutaj wspomniałem było o tej opłacie pornograficznej, którą należałoby obłożyć między innymi smartfony, jako że mogą służyć do kopiowania, podobnie jak płyty CD, czy też inne nośniki. To też notabene przy okazji chciałem powiedzieć, że kasety magnetofonowe i wideo jeszcze można gdzie niegdzie kupić, rzadko po rzadko, ale da się, mój ojciec prowadzi hurtownię, w której takie nośniki sprzedaje, ale to tak na marginesie. Mianowicie, mnie zastanawia, dlaczego miałyby być opłatą reprograficzną obciążone na przykład właśnie smartfony, o których tutaj mowa, wokół których jest dyskusja, a taką opłatą czy jakimś odpowiednikiem jej nie mieliby być obciążeni na przykład właściciele serwisów tych w chmurze. Dlaczego sama chmura nie miałaby być obciążona taką opłatą, która notabene de facto to już ma miejsce, tak, odtwarzanie z tej chmury tak zwanej, choćby prosty przykład, bardzo popularny i wszechobecny YouTube, z którego sam osobiście i też wielu znajomych po prostu odtwarzamy muzykę. Czasami nie sięgamy po własne utwory tutaj, nie, czy to z płyty, czy z dysku, tylko właśnie bezpośrednio z YouTube'a, bo to jest wygodniejsze, czy czasami można coś właśnie znaleźć na tym YouTubie, czy też ewentualnie jakimś innym portalu można znaleźć utwory i sobie ich odsłuchać. Jeżeli mówimy o muzyce, bo to taki najprostszy przykład. No i tak jak już mówiłem, no, pytanie jest, dlaczego tymi opłatami, czyli w cudzysłowie, nie ściga się tutaj właścicieli takich serwisów jak YouTube, czy też na przykład Chomik, czy też chomikuj.pl, tak, polski serwis bardzo, bardzo kontrowersyjny, który czerpie zyski właśnie, no tak, no, no w zasadzie mówiąc, no z piractwa, tak? No co prawda tutaj, jeśli mowa o tej opłacie reprograficznej, to nie chodzi tyle o piractwo, co pewną rekompensatę straty u twórców, tak? To może panu w tym momencie już podziękuję, bo tu właśnie wkraczamy na w obszar piractwa. Świetne pytania, ale ja tylko rozszerzające. Właśnie, rozszerzające i dotykające kwestii, kto jest piratem, bo moim zdaniem w dzisiejszej dobie i zresztą hip-hopowcy na pewno to panom dokładnie powiedzieli, problem jest niezwykle złożony, my w ten problem może nie wejdziemy. Jeśli można dorzucić jeszcze do tego głosu jeden mail, ja przypomnę telefon nasz 2727 trójek i adres klub@polskieradio.pl. Pan Karol pisze, posiadam obecnie telefon, rzecz w obecnych czasach już nieomal oczywista, jaki planuję zakup tabletu. Od kilku miesięcy słucham muzyki wyłącznie za pomocą jednego z dużych serwisów do strumieniowego odtwarzania muzyki. Moje pytanie, dlaczego jako w moim rozumieniu uczciwy i płacący użytkownik mam płacić dwukrotnie, gdy osoba pobierająca muzykę nielegalnie będzie płacić tylko raz? W ogóle no tak, nie płacić. Ale wchodzimy tutaj w znaczy nie porównujmy tych dwóch dziedzin. Idzie, dla mnie jest rzeczą oczywistą, że postęp techniczny spowoduje, że wszystko znajdzie się w chmurze. A to, że się znajdzie w chmurze, oznacza, że jedynymi instrumentami dotarcia do tak zwanego kontentu, przepraszam, że używam tego okropnego słowa, czyli jedynymi instrumentami dotarcia do treści w chmurze będą te dwa urządzenia. Być może pojawią się znowu nowe te urządzenia, znakomitsze i tak dalej, i tak dalej. Z tego powodu, no, twórcy będą tracili. Twórcy będą nieustannie tracili i proces pauperyzacji twórców polskich, pamiętajmy jeszcze, że rynek polski jest rynkiem szczególnym. Naprawdę szczególnym z uwagi na to, że jest niewielki w gruncie rzeczy, prawda? Będzie coraz bardziej ubożał i że środowiska twórców będą znajdowały się w coraz gorszej sytuacji. Znaczy, ja cieszę się z jednej strony, że z tej wypowiedzi dzisiejszych ja wnioskuję i mam nadzieję, że dobrze rozumiem, że zgadzamy się obaj, że od tej muzyki, która jest w chmurze, znajduje się, tam nie mówimy o kopiowaniu tej muzyki, tylko o odtwarzaniu. Znaczy, o częściowo, niekiedy jest to kopiowanie. Ale generalnie mówimy o dostępie. Więc jakby to, cieszę się, że to mamy ustalone jedną rzecz, przynajmniej już nie musimy z tym dyskutować. I tu zgodzimy się, dyrektywa też tego nie uwzględnia, dlatego tu musielibyśmy o tym podyskutować głębiej. Ale odnoszę się do tego pauperyzacji polskiego rynku i twórców polskich. Znaczy, z jednej strony trudno mi się zgodzić, że Polska jest niewielki, bo to jest 40 milionów konsumentów i w całej Unii Europejskiej myślę, że jest parę krajów, które zazdroszczą nam tak dużego rynku właśnie. Ale jeśli o tą pauperyzację twórców chodzi, myślę, że najprostszą i najszybszą drogą do pauperyzacji twórców i generalnie polskiej kultury jest nadmierne obciążenie różnego rodzaju opłatami za dostęp do tej kultury konsumentów, którzy wówczas dopiero odwrócą się od tych twórców, od tej kultury, bo dla nich to będzie bariera finansowa nie do przeskoczenia. Jestem więcej niż przekonany, że w kieszeni każdego konsumenta jest określona ilość gotówki na kulturę. I jeżeli mu dołożymy w cenie smartfonów, tabletów jakąś opłatę, to on będzie musiał zrezygnować, nie wiem, z biletu do kina czy biletu na koncert. Panie dyrektorze, umówmy się co do jednego. W Polsce ten sprzęt, ja nie chciałem do tego tematu wracać, pan mnie o to prosił przed chwilą, ale widzę, że musimy wrócić. Ta dopłata w Polsce wynosiłaby około 6 zł. No nie. Podczas gdy we Francji wynosi 26 zł w przeliczeniu na euro. To są, a pamiętajmy, że ten sprzęt w Polsce jest albo tak samo drogi, jak na zachodzie. Raczej droższy. Albo droższy. Innymi słowy, widzi pan, panie dyrektorze, z całym szacunkiem, ale pojawia się tutaj podejrzenie, że importerzy sprzętu znaleźli w Polsce kraj tak zwane miękkie podbrzusze. Podczas gdy na Litwie, w Czechach, we Francji, a te opłaty są wnoszone. I konsumenci nie protestują, choć wiedzą, że są te opłaty. O, to coś nowego. No bo wiedzą, że są. Ale nie protestują, to coś nowego. Te protesty spowodowały, że w Austrii po raz kolejny opłatę smartfonów, tabletów nie wprowadzono. A w Finlandii zniesiono opłatę. A kto przejął te opłaty? Akurat u nich budżet państwa. No, wracamy do tej nawiasem, samej nawiasem mówiąc, jeden z naszych słuchaczy mailowo postuluje, żeby zaraz w którym to było mailu, żeby jeśli państwo chce wesprzeć twórców, niech umieści dotacje w budżetu państwa i finansuje to zwykłymi podatkami VAT, PIT i CIT, tak będzie prościej i łatwiej. Tutaj, pamiętając, jakie wysokości są w Polsce podatki, to ja nie jestem entuzjastą tego rozwiązania. Nie, nie, nie. Ale posłuchajmy, pan Witold, mam nadzieję, że jeszcze czeka na swój głos na antenie. Halo? Tak, dobry wieczór. Przepraszam, że pan poczekał. Chciałem skończyć wątek z panami. Mogę już? Tak, słuchamy. Ja w zasadzie wiele do dodania nie mam, bo zgadzam się z przedmówcami. Byłby to kolejny podatek, który by obciążał właściwie nie wiadomo kogo, bo skoro utwory są w chmurze, to możemy opodatkować chmurę. I idąc dalej tym tropem, to możemy również podnieść cenę lodówek, ponieważ można zamawiać pewne rzeczy przez internet. Generalnie chyba nie będzie już ograniczenia sprzętów, które można będzie opodatkować. Samochody łączą się z internetem. Przecież już są samochody, gdzie można sobie muzyki słuchać i tak dalej. No chyba tutaj granica będzie się przesuwała na tyle, że moim zdaniem trzeba się bardziej skupić na tym, aby w jakiś zdecydowany sposób opodatkować faktycznie dostawców, może nie internetu, ale utworów muzyki i to przekazać twórcom. Też mam smartfon, mam dwa komputery, nie mam akurat tabletu i proszę mi wierzyć, ze smartfonu korzystam tylko w zasadzie biznesowo. Nie słucham muzyki. I dlaczego akurat? Nie chodzi o te 6 zł, tak? Bo tu, żeby było jasne. Nie chodzi o te jakby 6 zł, bo ktoś powie, no dobrze, ale 6 zł, co to zaszkodzi, jak się płaci za urządzenie, powiedzmy, 1,5 czy 2 tysiące. Ja chciałbym jeszcze dodać, jeśli można. Tu nie chodzi tylko o muzykę. Dziękuję panu Witoldowi. Tak. Tu nie chodzi tylko o muzykę, ale także o teksty naukowe, teksty literackie, książki, o całokształt życia kulturalnego. Tak, ja rozumiem. Jeśli mogę, ja muszę się odnieść do tych kwestii cenowych, kosztowych, które są między nami podnoszone, bo to jest bardzo ważny element, chyba najbardziej istotny dla konsumenta. I tu wydaje mi się parę kwestii należy wyjaśnić. Po pierwsze, wcześniej państwo z AX-u i innych organizacji podnosili argument, że ta opłata nie ma żadnego wpływu na cenę urządzenia. Podali przykład produktów firmy na A, też nie będę reklamował. Tak, bardzo dobre firmy. Tak, oczywiście. Natomiast myśmy poszli dalej troszeczkę w tej analizie i byliśmy właśnie przykład Hiszpanii tu powoływany, gdzie w 2011 roku po niekorzystnym wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ta opłata musiała zostać zniesiona. I co się okazało, że w 2012 roku, kiedy opłaty nie było w Hiszpanii, ceny tychże urządzeń elektroniki użytkowej w Hiszpanii spadały o średnio o 6-7% szybciej niż w innych krajach Europy Zachodniej. Więc tu jest bezpośredni związek. I w ogóle opłaty spadło 17%, jak Eurostat twierdzi. Więc tu jest silny związek tej opłaty z samą ceną. Natomiast jeśli chodzi o to porównanie ceny Polski do europejskich krajów, no niestety muszę zmartwić, że tej kwestii nie da się porównywać. Kilku bardzo takich prostych aspektów. Po pierwsze, mamy różnicę w wysokości podatku VAT, mamy różnicę w kosztach marży sieci handlowych w Niemczech na przykład, którą tak fajnie się pokazuje jako taki przykład spektakularny. Tam jest dużo bardziej rozbudowana sieć sklepów elektroniki użytkowej, przez co z uwagi na lepszą, większą konkurencję między sklepami, nie producentami, marże sklepowe są dużo mniejsze, więc tam jest większa elastyczność cenowa u producentów. W Polsce, na polskim rynku, marża producentów sprzętu to jest rzędu 1%. Więc jeżeli tam ktoś z AX-u zamierza wtłoczyć, zmieścić 1,5% opłaty od smartfonu, to gratuluję i myślę, każdy matematyk, ekonomista chętnie przyjdzie na wykład, jak to zrobić. Natomiast niestety, te urządzenia, jak wyjdą z naszych fabryk, zanim trafią na półkę sklepową w sieci handlowej, przechodzą przez cały szereg hurtowników, dystrybutorów, sprzedawców. I tam ta cena tak naprawdę jest kształtowana i rośnie. I te 1,5 czy 2%, jak państwo postulujecie opłaty na smartfon czy tablet, to na półce sklepowej dla konsumenta może być 8-10% więcej. I przy na przykład średniej cenie tabletów w Polsce na poziomie 650 zł mniej więcej, to jest już około 50-60 zł na sztuce. No przepraszam bardzo, ale taka kwota będzie odczuwalna w kieszeni dla każdego. I tutaj nikt mnie nie przekona, że taka podwyżka potencjalna cen urządzeń będzie obojętna dla konsumenta i dla rynku. Panie Michale, to jeśli można, bo pan wspomniał o specyfice rynku z punktu widzenia obiegu sztuki, ale to ja wspomnę o specyfice rynku polskiego z punktu widzenia nasycenia Polski elektroniką. Mianowicie ja mam wrażenie, że my jesteśmy w tym zakresie państwem fantastycznie się rozwijającym, ale cywilizacyjnie ciągle jesteśmy nie dość nasyceni komputerami, elektroniką i tak dalej. I w związku z tym raczej rozumiem, że takie chyba niedoważone pomysły, jak tam te słynne te komputerki dla każdego dziecka i tak dalej, one zmierzały trochę do tego, żeby zdigitalizować Polskę jako całość. Natomiast ten pomysł, chyba, no jeżeli to jest 6 zł, no to rzeczywiście, no, to, ale jeżeli to nie będzie 6 zł, a zdaje się, że nie jesteśmy, pan dyrektor twierdzi, że to nie będzie 6 zł, no to w ten sposób kładzie się kolejną barierę ekonomiczną przed nasyceniem Polski sprzętem. Panie dyrektorze, ja się jednak upieram, że to byłoby 6 zł, nie więcej, więc... Na czym państwo to opieracie? Możemy, no w tej chwili nie będę panu przedstawiał rachunków, że tak powiem. Kalkulacji, nie? Ale myślę, że można usiąść sobie to przeliczyć i zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż jeżeli będziemy tak bardzo dbali i słusznie o tak zwany hardware, tak? A będziemy zubażali to, co się nazywa contentem, niestety, czyli treścią, no to będzie słabiutko. Czy to, ja chcę jeszcze przeczytać jeden mail z tych licznych, które przyszły, a potem jeszcze muszę niestety uruchomić jeden wątek. Mianowicie pan Piotr napisał i przedstawił taki oto moim zdaniem paradoksalny efekt tego pomysłu. Pisze tak: jestem architektem, prowadzę kilkuosobową pracownię architektoniczną. Rocznie opracowujemy kilkanaście projektów, każdy musimy wydrukować w co najmniej 6-8 egzemplarzach. Każdy egzemplarz, projekt ma objętość 100-500 kartek. Każdy nasz projekt jest chroniony prawem autorskim. Nie wykorzystujemy naszego sprzętu poligraficznego do kopiowania i powielania obcych utworów chronionych prawem autorskim. Obcych utworów. Dlaczego muszę ponosić opłatę reprograficzną od kserokopiarki, drukarki, papieru do kserokopiarki, drukarki, czystych płyt CD, DVD, na których nagrywamy wersje cyfrowe naszych projektów, wymóg zamówień publicznych. Ponadto używamy smartfonów i tabletów, podobnie jak komputerów stacjonarnych, do naszej pracy zawodowej, a nie chociażby do słuchania muzyki. Ale jeszcze raz powtarzam, nie idzie wyłącznie o słuchanie muzyki, tylko o korzystanie z cudzych praw. No ale tutaj jest przykład. Tutaj jest przykład tego, że te wszystkie urządzenia służą do ewentualnie powielania własnej pracy. Tworzenia albo powielania własnej twórczości. Ale istnieje domniemanie i na tym opiera się duch tej ustawy i duch tych regulacji, że wszystkie urządzenia, to jest domniemanie słuszne. Być może jeden, dwa przypadki spośród 10 milionów nie powinny wykluczać wykonywania prawa na Boga. No. To ja w takim razie, bo ja zaczynam widzieć w tej chwili ten obraz w ten sposób, że istnieją twórcy, którzy rzeczywiście zapewne ubożeją, istnieją konsumenci, którzy też bogaci nie są, a po środku są, bo proszę zauważyć, że to się pojawiało, producenci, dystrybutorzy, pośrednicy wszelkiego rodzaju, których nie sposób, ponieważ bardzo często są w innych krajach albo w ogóle nie wiadomo gdzie, nie sposób skutecznie docisnąć, żeby oni zapłacili twórcom, w związku z tym się sięga do kieszeni konsumentów. Nie jest tak trochę? Ja się odwołam do takiej konferencji, która odbyła się 2 lata temu w Berlinie. Była to konferencja dotycząca bezpieczeństwa w internecie. Występował tam wicekanclerz rządu federalnego. I wypowiedział słowa, których nigdy nie usłyszałem niestety od polskich polityków. A brzmiały one tak. Społeczeństwo niemieckie, państwo niemieckie opiera swój rozwój na innowacjach i na twórczości. I zawsze będzie chroniło tę twórczość przed zamachami z zewnątrz. Ja nigdy takich słów nie usłyszałem Ale to jest racja, tylko ja tu nie widzę tego zamachu. No, w tym, czy będzie smartfon objęty opłatą? Owszem, jeżeli wszystko zostanie przeniesione do chmury, jeszcze raz powtarzam, i jedynym środkiem eksploatacji zawartości w chmurze będą te dwa urządzenia, o których mówimy, to polska twórczość zacznie... będzie zubożona. Ja tylko, jeśli wolno, żeby domknąć tę sprawę, przypominam, że chmura nie tworzy się samoistnie, ale tam jacyś ludzie ją organizują. Natomiast muszę prowadzić jeszcze jeden wątek, ostatni już pewnie. Bo zaniepokoiło mnie trochę, że Kazik Staszewski, więc twórca, nie użytkownik, znaczy użytkownik też jak każdy, ale twórca. Każdy twórca jest tak. Oświadczył na Facebooku, no w takiej poetyce skandalizującej jak to Kazik, że z opłaty reprograficznej dla artysty zostanie jałmużna, a resztę zabiorą urzędnicy. Przypomniało mi to te kwestie, że kiedy Ministerstwo Kultury zaczęło oczekiwać od organizacji zarządzania zbiorowego zarządzania prawami autorskimi rocznych sprawozdań finansowych, to napotkało opór. Jak wygląda transparentność ZAIKS-u, żeby nie pewnie... Już po pierwsze, zacznijmy od pana Staszewskiego. Mhm. Otóż pan Staszewski wycofał się z tego. Jeżeli pan ma do niego numer telefonu, to proszę do niego zadzwonić. Ponieważ pan Staszewski z tytułu... Strasznie żałuję, ale nie mam. Dobrze, ale trójka musi mieć. Bardzo żałuję, trójka pewnie tak. Tak, otóż pan Staszewski pobierał sumy za czyste nośniki. I to są poważne sumy. Mhm. Więc albo... No ja nie... No albo, rozumiem. Ale albo się protestuje przeciwko opłatom z czystych nośników, się nie bierze za to pieniędzy. Właśnie, czy to nie była protest przeciwko opłatom, tylko przeciwko właśnie brakowi transparentności w zarządzaniu pieniędzmi, które są zbierane na dzień dzisiejszy. No tak, ale to wolałbym, żeby pan Staszewski był transparentny w tej sprawie. No, dobrze, bo powiedzmy, że społecznym problemem w razie nietransparentności większym jest nietransparentność ZAIKS-u niż Kazika Staszewskiego. Nie ma nietransparentności ZAIKS-u. No więc właśnie na słowo na ten temat jeszcze. Wskaźniki audytorskie, nie tylko polskie, ale wskaźniki audytorskie takich organizacji jak SISA, to jest międzynarodowa organizacja, która ma prawo przeprowadzania audytu w organizacjach krajowych zbiorowego zarządu. Otóż jeżeli chodzi o dokładność naszego podziału, to wynosi ona 98,68%. To skąd był ten opór w stosunku do Ministerstwa Kultury w sprawie tych sprawozdań? Ale to nie był opór w stosunku do sprawozdań. To był opór w stosunku do dosyć prostej procedury. Mianowicie Ministerstwo Kultury z niesłychanym pośpiechem starało się wprowadzić regulacje przed innymi krajami. Chciało się wykazać stachanowską skutecznością w przyspieszaniu pewnych procesów legislacyjnych. Nie, tu się nie mogę zgodzić. To akurat nowelizacja rozporządzenia pana ministra kultury nie dotyczyła, akurat domyślam się, pan pije do dyrektywy. To nie ma nic wspólnego z dyrektywą. To była inicjatywa oddolna ministerstwa, trochę odpowiadająca na nasze zawołanie o to, że brakuje w sprawach finansowych OZZ-ów przejrzystości i jasności, na co pieniądze są wydawane. Bo jeśli mamy kilkunastoprocentowe koszty inkasa, generalnie jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi przez OZZ-y, to ja zawsze podkreślam, to komornik OZZ-y, Polsce, czyli to organizacja jak ZAIKS. Mhm. To komornik w Polsce jest charytatywną instytucją. Ja już nie będę akurat mówił o ZAIKS-ie, bo ZAIKS robi dużo, żeby poprawić ten swój wizerunek. Pewnie za mało, ale jednak jakiś tam postęp jest, ale tutaj często powoływane aspekty właśnie autorów książek popularno-naukowych, książek technicznych, Copipol, organizacja, która zbiera także pieniądze od drukarek, serkopiarek. W zeszłym roku 10 milionów zebrane, twórcy dostali z tego 300 tysięcy złotych. No, trudno że oburza. To nie jest przypadek ZAIKS. To nie, oczywiście. Bądźmy lojalni. Aha. To po pierwsze. Po drugie, ta dokładność prawie że 99% wiąże się jeszcze z jedną sprawą. Publiczność, odbiorcy, niektórzy także i prawnicy nie zdają sobie sprawy z tego, że takiej organizacji jak Organizacja Zbiorowego Zarządzania bilans roczny nie wyrównuje się z ostatnim dniem roku. Że to jest proces ciągły, który polega na tym, że te raporty o wykonywaniu poszczególnych utworów, które się składają z milionów danych. No, podam prosty przykład ze Spotify'a, z którym myśmy podpisali. Miał być na S. Przepraszam. Otrzymujemy do identyfikacji miesięcznie kilka milionów utworów. Więc ten proces jest ciągły. W związku z tym się nieco przedłuża, ale robimy wszystko, a nie można tego zmechanizować. Dobra, już. Mam nadzieję tylko, że Ministerstwo Kultury będzie w stanie skutecznie nadzorować OZ-y pod tym względem. Ja rozumiem, jeśli można podsumować tę naszą rozmowę za jej ton pełen wzajemnego szacunku, bardzo panom dziękuję, że wrócę do tego obrazu, że istnieje problem twórców, co tego w ogóle nie ma wątpliwości. Istnieje pytanie, czy przypadkiem poza